Wejci będą w Polsce i będzie to wydarzenie nie lada. Wydawało mi się, że grupa Najlepsze Lata ma już za sobą, ale to, co robią przy wsparciu polskiego fanklubu, budzi podziw. Kurenda przed nami, przyznam się szczerze, że jeszcze nie patrzyłem do niej i informacje koncertowe i dla mnie stanowią tajemnicę. Jeżeli jako się postarał, to pewnie i o Loveity tam również więcej informacji. A tymczasem przypomnę, że nasza bohaterka próbuje dowiedzieć się, w jaki sposób pisał autor tę fantastyczną naukową książkę i czy korzystał z pomocy wyroczni, czyli I Chingu. Trudno na to odpowiedzieć, odezwał się wreszcie Abensen. Wcale nie trudno, zaprzeczyła Julianna. Teraz wszyscy obecni ucichli. Patrzyli na Juliannę stojącą z Abensenami. Niestety, powiedział Abensen, nie mogę odpowiedzieć tak od razu. Musi pani się z tym pogodzić. Dlaczego zatem napisał pan tę książkę? Spytała, wskazując ręką na ze szklanką. Abensen powiedział, do czego służy ta broszka przy pani sukni? Ma odpędzać niebezpieczne duchy podziemnego królestwa, czy tylko trzymać wszystko razem? Dlaczego pan zmienia temat? Spytała Julianna. Unika pan odpowiedzi i robi bezsensowne uwagi. To dziecinne. Każdy ma swoje sekrety zawodowe, odparł Haltron Abensen. Pani ma swoje, ja mam swoje. Czytając moją książkę, powinna ją pani przyjmować taką, jaka jest. Tak jak ja przyjmuję to, co widzę. Ponownie zrobił w jej stronę gest szklanką. Bez wnikania, co jest naprawdę pod spodem, co z tego jest dziełem drutów albo fiszbinów i gąbki. Czyż ten rodzaj wzajemnego zaufania nie leży w naturze ludzkiej i nie spotykamy się z nim codziennie? Wydawał się teraz drażliwy i podenerwowany. Zapomniał o grzeczności, o roli gospodarza i twarz Caroline, jak zauważyła Joanna, kątem oka przybrała wyraz bolesnego napięcia. Wargi miała zaciśnięte, przestała się uśmiechać. W swojej książce, powiedziała Julianna, pokazał pan, że jest wyjście. Czy nie o to panu chodziło? Wyjście, powtórzył ironicznie. Zrobił pan dla mnie bardzo wiele, mówiła Julianna. Widzę teraz, że nie ma się czego bać. Chcieć, nienawidzieć albo unikać. Nie ma za czym gonić, ani przed czym uciekać. Przyglądał jej się badawczo, podzwaniając lodem w szklance. Według mnie jest na tym świecie wiele rzeczy godnych uwagi, odpowiedział. Dobrze wiem, o czym pan teraz myśli, odparła Julianna. Znała ten wyraz na twarzach mężczyzn, ale w tym wypadku jej to nie przeszkadzało. Zmieniła się pod tym względem. W kartotce Gestapo jest zapisane, że pociągają pana kobiety w moim typie. Gestapo nie istnieje od 1947 roku, powiedziała Benson z nieznacznym tylko drgnięciem na twarzy. No to SD, czy jak to się nazywa. Czy zechce pani to wyjaśnić? Wtrąciła ostrym głosem Caroline. Chcę to wyjaśnić. Przyjechałam z jednym z nich do Denver. Prędzej czy później pokażą się tutaj. Powinniście pojechać gdzieś, gdzie was nie znajdą, a nie prowadzić dom otwarty i wpuszczać każdego z ulicy, tak jak mnie. Kiedy przyjdzie tu następny, nie będzie kogoś takiego jak ja, który by go powstrzymał. Powiedziała pani następny, odezwał się Abensen po chwili milczenia. Co się stało z tym, który przyjechał z panią do Denver? Dlaczego on się tutaj nie pokazuje? Bo poderżnęłam mu gardło, powiedziała Julianna. To jest coś, usłyszeć taką rzecz od kobiety i to od kobiety, którą się widzi po raz pierwszy w życiu. Pan mi nie wierzy. Ależ tak, skinął głową. Uśmiechnął się do niej nieśmiałym, łagodnym, bezbronnym uśmiechem. Widocznie nawet nie przyszło mu do głowy, że to może być nieprawda. Dziękuję, powiedział. O, no i tutaj z wyrazem zakłopotanego zostawiamy, bo aż z tego wszystkiego zapomniałem. Cóż następnego? Thank you. przed nami również, a my powracamy do Wysokiego Zamku, gdzie nasza bohaterka próbuje przekonać małżeństwo, by się jednak ukryło. Proszę się przed nimi ukryć, dodała. Cóż, jak pani wie, próbowaliśmy tego. Czytała pani na okładce książki o broni, o drutach elektrycznych. Kazaliśmy to wydrukować, żeby stworzyć pozory, że nadal jesteśmy bardzo ostrożni. W jego głosie brzmiało znużenie. Mógłbyś przynajmniej nosić przy sobie broń, zauważyła jego żona. Wiem, że pewnego dnia ktoś, kogo zaprosisz i będziesz z nim rozmawiał, zastrzeli cię. Jakiś nazistowski morderca wysłany, żeby się zemścić. A ty będziesz po swojemu filozofował. Już to widzę. Zawsze mogą człowieka załatwić, jeżeli tylko chcą, powiedziała Benson. Mimo drutów elektrycznych i wysokich zamków. Jesteś fatalistą, pomyślała Julianna. Człowiek pogodzony ze swą zagładą. Czy znasz ją tak samo, jak poznałeś świat ze swej książki? Pańską książkę napisała wyrocznia, czy nie tak? Powiedziała Julianna. Chce pani znać prawdę? Chcę i mam do tego prawo po tym, co zrobiłam. Czyż nie? Pan wie, że tak jest. Wyrocznia, powiedział Abenson, spała smacznie przez cały czas pisanej książki. Spała smacznie w kącie gabinetu. Jego oczy nie zdradzały rozbawienia. Wprost przeciwnie. Twarz miał jakby dłuższą, poważniejszą. Powiedz jej, wtrąciła się Caroline. Ona ma rację, ma prawo wiedzieć po tym, co dla ciebie zrobiła. Dobrze, ja pani powiem, zwróciła się do Julianny. Haft przeprowadzał próby, tysiące prób, za pomocą linii. Okres historyczny, temat, postacie, akcja. Zajęło to parę lat. Zapytał nawet wyrocznie, jakie powodzenie będzie miała książka. Powiedziała mu, że będzie to olbrzymi sukces, pierwszy prawdziwy sukces w jego karierze. Miała więc pani rację. Musi pani sama często korzystać z wyroczni, skoro pani odgadła. Zastanawiam się, dlaczego wyrocznia chciała napisać powieść, powiedziała Julianna. Czy pomyśleli państwo, żeby ją o to spytać? I dlaczego o tym, że Niemcy i Japonia przegrały wojnę? Dlaczego właśnie taką historię, a nie jakąś inną? Czy to jest... co to jest? Dlaczego nie może nam powiedzieć wprost, jak to zwykle robi? To musi być coś specjalnego, nie sądzicie państwo? Hawthorne i Caroline milczeli. Wyrocznie ja, odezwał się wreszcie Abenson. Dawno temu uzgodniliśmy sprawę honorariów. Jeżeli spytam ją teraz, dlaczego napisała szarańcze, będę musiał oddać jej swoją część. Takie pytanie oznaczałoby, że moja praca ograniczała się do pisania na maszynie, a to nie byłoby ani zgodne z prawdą, ani uczciwe. O, no i z tym problemem zostawiamy jeszcze naszych bohaterów, a sięgamy po kolejną informację. Italian 11 września we Wrocławiu w klubie Liverpool plus gościnnie Radogost, a 12 września w Szczecinie w klubie muzycznym Absurd gościnnie tam zagra Rokasta, a u nas Italian już teraz. Yeah. i Tilin. To nas czeka na dwóch koncertach w Polsce we wrześniu, a Czeladź z Koźlej Góry melduje swą obecność. Jakieś czarty zeżarły neta i dopiero raczyły oddać muzykę, jak zwykle głaszczy uszy, a opowieść człowieka z Wysokiego Zamku czytałem jeszcze pacholęciem będąc. Do dziś mam w zakamarkach pamięci obraz Japończyków wykupujących artefakty z Mickey Mouse'em. To była chyba pierwsza z historii alternatywnych i wrażenie, które wywarła, było piorunujące. Ukłony dla osobliwego i niesłyszalnych L. No właśnie, więc powracamy do człowieka z Wysokiego Zamku. Jak wiemy, autor już nie chce pytać, dlaczego wyrocznia kazała mu tę książkę napisać. W związku z tym ja spytam, powiedziała Caroline, jeżeli ty nie chcesz. To nie jest twoje pytanie, zaprotestował Abenson. Niech ona pyta, a do Juliany powiedział. Ma pani niezwykły umysł. Czy zdaje sobie pani z tego sprawę? Gdzie jest pana egzemplarz wyroczni? Spytała Julianna. Moja została w samochodzie, w motelu. Pojadę po nią, jeżeli pan nie pozwoli mi skorzystać ze swojej. Abenson odwrócił się. Julianna i Caroline poszły za nim przez pokój pełen ludzi do zamkniętych drzwi. Zostały przed drzwiami. Kiedy wrócił, wszyscy ujrzeli dwa czarno oprawione tomy. Nie używam łodyg krwawnika, wyjaśnił Juliannie. Nie umiem nimi operować, stale mi wypadają z ręki. Julianna usiadła przy niskim stoliku w kącie. Potrzebny mi jest papier do pisania i ołówek, powiedziała. Ktoś podał jej kartkę i ołówek. Goście zbliżyli się, tworząc krąg wokół niej i Abensenów, żeby widzieć i słyszeć. Może pani zadać pytanie na głos, powiedział Hawthorne. Nie mamy w tym gronie tajemnic. Wyrocznio, dlaczego napisałaś u tyje szarańcza? Czego miało to nas nauczyć? Spytała Julianna. Sformułowała pani pytanie w sposób intrygująco przesądzający sprawę, zauważył Hawthorne, ale przekucnął, żeby obserwować rzucanie monet. Niech pani zaczyna, dodał, wręczając jej trzy chińskie brązowe monety z dziurkami w środku. Ja zwykle używam tych. Zaczęła rzucać monety, czuła spokój i pewność. Hawthorne zapisywał kolejne linie. Kiedy rzucała monetami sześć razy, spojrzał na zapis i powiedział: Słońce na górze, tu i na dole, pusto w środku. Czy wie pan, który to heksagram bez zaglądania do grafiku? Spytała. Tak, wiem. To jest Chung Fu, powiedziała Julianna. Wewnętrzna prawda. Ja też wiem bez zaglądania do grafiku. I wiem, co to znaczy. Abenson wpatrywał się w nią, uniosłszy głowę. Miał teraz prawie dziki wyraz twarzy. To znaczy, że moja książka mówi prawdę? Czy tak? Spytał. Tak. A Niemcy i Japonia przegrały wojnę? Powiedział ze złością. Tak. Abenson bez słowa wstał i zatrzasnął oba tomy wyroczni. Nawet pan nie chce spojrzeć prawdzie w oczy, powiedziała Julianna. I my też nie. Zatrzasnąłem. Może nie dwa tomy wyroczni, ale książkę Filipa Dicka, Człowiek z Wysokiego Zamku. Co prawda, sporą część już ujawniliśmy, ale to, co przedtem i potem, również jest ciekawe. W związku z tym, jeżeli ktoś nie czytał, to polecamy. A jeśli chodzi o samą historię, to jeszcze do niej wrócimy. A tymczasem pograjmy sobie. Thank you. Philip K. Dick, człowiek piszący o alternatywnych rzeczywistościach. Nie wiem, jaka była jego rzeczywistość. Być może przebywał w paru, bo zażywał narkotyków, aczkolwiek nigdy narkomanem nie był i nadużywał alkoholu. Natomiast jeśli chodzi o leki, to brał i na pobudzenie, i na uspokojenie w różnych dawkach i w różnych proporcjach. A mimo wszystko lekomanem też nie był. Całe życie marzył, by zostać pisarzem głównego nurtu i w związku z tym te jego powieści toczą się w latach bardzo bliskich, a nie w jakimś tam kolejnym tysiącleciu. I kiedyś powiedział, że w zasadzie pisze powieści obyczajowe, z tą różnicą, że ludzie latają szmermelami, czyli takimi samochodami, samolotami po ulicach i są inne różne gadżety, żeby można było to zaliczyć do science fiction, bo nikt inny nie chce tego wydawać, tylko wydawcy science fiction. Co do człowieka z Wysokiego Zamku, to myślał o tym, żeby historię dokończyć, bo aż się prosiło. Okazało się, że Niemcy, gdy odkryli, że być może istnieje jakaś alternatywna rzeczywistość, w której alianci wygrali wojnę, zaczęli się zastanawiać, że być może w takim razie alianci również na to wpadli i skoro już o tym wiedzą, że gdzieś jest wszechświat, w którym Niemcy tę wojnę wygrali, to zechcą odnaleźć jakieś przejście między tymi rzeczywistościami. Jeżeli to zrobią pierwsi, to najadą ich świat i zwyciężą. W związku z tym, żeby temu zapobiec, postanowili wyprzedzić ten zamiar. No, ale ta książka o tych dalszych losach i poczynaniach już nie powstała. Być może stary wujek albo ktoś inny sięgnie po ten pomysł i rozwinie. Co do nas, to my do Krakowa, jako że mówiliśmy o pierwszym zlocie folk metalowym, słuchacze, którzy nie byli, ja miałem dojechać, ale mi się nie udało, są ciekawi, jak to wszystko wyszło. W związku z tym, że Dana była, chociaż na części, poprosiłem ją o relację i o to, co napisała. A wszystko zaczęło się od tego, że Polacy lubią jeść. To oczywiście mały żarcik, bo bardziej lubią pić. Ale imprezka zaczęła się na polu grillowym numer 6 w miasteczku studenckim AGH w Krakowie. Tam lekkim popołudniem zaczęli zbierać się uczestnicy zlotu celem zgrillowania tego, co zdołali upolować, żeby później móc wypić więcej. To jest podstawowe prawo gastronomii, jak się orientuje. I to kolejny żart, bo głównym powodem przybycia gawiedzi do Krakowa w dniach 19-20 lipca była miłość do gatunku muzycznego zwanego folk metalem. Po zapoznaniu się z częścią uczestników przy wspólnym grillowaniu, przy wspólnym grillowym biesiadowaniu, wyruszyliśmy przez pół Krakowa, no może ćwierć, do Centrum Kultury Rotunda. Tam miały się odbyć zapowiedziane koncerty. Oczom naszym ukazały się kolejne tłumy przybyłych, a pisząc tłumy, robię to z odpowiedzialnością za słowa. Koncerty zaczęły się z godzinnym poślizgiem, ale co to takie krótkie oczekiwanie oznacza dla miłośnika folk metalu? Nic, odpowiada sobie Dana. Pierwszy występ to zespół Kronika z Jaworzna. Zespół młody, który nie wydał jeszcze żadnej, nawet najkrótszej płyty, ale tak rewelacyjny, że glany pospadały wielu słuchaczom z nóg. Na mnie też zrobiło ogromne wrażenie, choć po każdym wejściu do rotundy trzeba było salwować się ucieczką na zewnątrz z powodu panującego w środku upału. A ja myślałem, że z powodu spadających glanów. Na zewnątrz nie było lepiej, ale po drodze było piwo. Po Kronice zagrała Kriwoda. Był to kolejny udany występ. Ludzie szaleli pod sceną, a zespół nawiązywał niesamowity kontakt z publicznością. Zresztą diabeł Boruta, który wszedł na scenę po Kriwodzie, kontakt z publiką miał równie dobry. Podejrzewam, że przyswajał w tym samym tempie, co publiczność różne płyny. Te trzy zespoły widziałam na żywo po raz pierwszy. Kolejne Tame of Tales, Hellrot i Morhana po raz kolejny. Niesamowite show, podczas którego czuło się ogromną więź z publicznością, zrobił Tame of Tales. to zespół z Mielca, który bardzo lubię. Kilku sympatycznych chłopaków, którzy dają z siebie wszystko. Stołeczne zespoły Hellrot i Morhana również niesamowicie postarały się, aby ich występy były na wysokim poziomie. Publika szalała do końca pod sceną. Szczerze, to nie byłam wcześniej na takim koncercie, na którym tyle się działo i gdzie miało miejsce tyle owocnych rozmów. Koncerty zakończyły się w późnych godzinach nocnych i zamiast do klubu Schizofrenia, gdzie miało się odbyć afterparty, zawlekliśmy swe zwłoki ponownie do miasteczka studenckiego, gdzie do godzin rannych trwało plenerowe afterparty. A potem to film mi się urwał, ale nie dosłownie, tylko podróżniczo, bo czas był na powrót do domu. Imprezy trwały jeszcze w niedzielę. W klubie Schizofrenia koncerty akustyczne dały zespoły Kronika i Śląski Otlan. Wiem z opowiadań, że były równie udane jak te sobotnie w Rotundzie. Biję wielki pokłon organizatorom, Dorianowi i Monice, za zorganizowanie imprezy z takim rozmachem. Frekwencja była ogromna, bo przyszło ponoć około 300 osób. Jak na pierwszy zlot, rewelacyjna frekwencja. Trzeba jeszcze dodać, że Dorian jako główny organizator był sponsorem tej imprezy i zapowiada już kolejne zloty. Będę go wspierała słowem i jak się da, czynem i mam nadzieję, że chęć organizacji prędko mu nie zginie. To było troszkę więcej niż kilka słów. Pozdrawiam redaktora i wszystkich słuchaczy. A kto nie był, niech żałuje. Sława dana. I mówiąc te słowa, staję na baczność i Dorianowi i Monice w związku z tym dedykujemy Diabła Borutę. Nagrania niezwykłe. Warto było czekać do końca osobliwości, by posłuchać. Diabeł Boruta, Leśny Duch to wydawnictwo, które się ukazało, ale oprócz tego jest płytka dla wtajemniczonych, czyli Diabeł Boruta Unplugged. Diabeł Boruta bez prądu. Tak sobie radzi, a my tymczasem sięgamy po kurendę, bo warto się dowiedzieć, co będzie grane już niedługo, ale jeszcze patrzę, że państwo przypominają, że Dick uważał, że nie ma takiego pisarza jak Lem. Faktem jest, że jedna z legend mówi, że Dick uważał, że Lem to skrót jakiejś wschodnioeuropejskiej organizacji, która została powołana, aby go zniszczyć. I było w tym trochę prawdy, aczkolwiek nie do końca, bo znali się Dick z Lemem i to, że polscy czytelnicy mogli się poznać z prozą Amerykanina, było aktem właśnie Lema, bo Lem zabiegał o to, by te książki były przetłumaczone. Dick z kolei, gdy się dowiedział, że jego książki są tłumaczone na polskie i tu wydawane, myślał, że zarobi jakieś pieniądze, a ponieważ cienko prządł, tak to powiem, bardzo się cieszył i jako pisarz science fiction snuł wizję, jak wyda ten majątek. Potem się okazało, że nie można mu przysłać tych pieniędzy i to jeszcze w jakiejś dziwnej walucie zarobił, która jest tylko uznawana u nas w kraju, więc myślał, jak przyjechać do Polski i to wydać, ale potem się okazało, że skórka nie warta wyprawki, no i mocno się zdenerwował, a że uważał Lema za byt prawdziwy, świadczy o tym, że Lem był swego czasu członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Science Fiction. Był do czasu, bo właśnie Philip K. Dick go wyrzucił z tego grona za, uwaga, niepłacenie składek. Prezydium uważało, że Lem nie musi płacić składek jako pisarz z Europy Wschodniej, który zarabia w jakichś dziwnych pieniądzach dziwne sumy, czego doświadczył Dick i powinien rozumieć, ale Dick słusznie twierdził, że Lema tłumaczy się również i w Stanach i dostaje tam całkiem poważne pieniądze, o wiele większe niż Dick właśnie. No i gdy to się wydało, faktycznie skreślono Lema z tak szacownego grona. Takie są fakty, mogę powiedzieć. A teraz sięgamy po inne. Mówimy wczoraj, bo już mamy 24. W Gdyni Kolibki ruszyła Globaltika. Oj, Jachu coś napisał albo się pomylił, bo zasiał we mnie niepewność, bo jestem zapowiadającym zespoły na Globaltice. Jeżeli faktycznie się zaczęło wczoraj, to się dziwię, że mnie tam nie ma. Pominę tę wiadomość, skonfundowane, ale 26-27 lipca w Raczkach odbędzie się festiwal Rowspudy. Pierwszy dzień to muzyka klezmerska i zagrają Breslauer Cocktail, Acoustic Acrobats i Klezmafor. Drugiego natomiast Dzień Muzyki Świata wystawią Otako, Balkan Sevdach, Kozak System i Żywiołak. Początek koncertów o 19:00, a miejsce to Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach. Zapraszamy. Kultowy festiwal powraca. Od 1 do 3 września na Wyspie Wolińska Kępa w Wolinie odbędzie się 20. Festiwal Słowian i Wikingów. Jest to jedna z największych imprez historycznych w Europie. Po raz pierwszy towarzyszyć jej będzie Wolin Folk Fest. W piątek 1 sierpnia o 21:00 zagra Corvus Corax, a od około godziny 22:45 scenę opanują DJ Wit i Wojciech Osowski. W sobotę 2 sierpnia o godzinie 20:30 zagra Shannon. W Skansenie muzykę związaną z epoki prezentować będą Percival i Perunwit. Gędźba Digres, Buffon, Fejter z Białorusi, Birka Boys ze Szwecji, Kalabarik ze Szwecji, Latusz z Białorusi, Enzi Baba z Polski, Starolca z Białorusi, a więcej szczegółów związanych z tą imprezą na stronie Ośrodka Kultury.pl. Zapraszamy. 10 sierpnia w Amfiteatrze w Mrągowie koncert Projekt Arboretum. W koncercie biorą udział Ola Turkiewicz, Adam Struk i zespół Dziczka oraz kilkunastu doskonałych instrumentalistów. Jest to niezwykły projekt odnoszący się do szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i krajobrazowego. Wykorzystują pieśni etniczne i osadnicze, kurpiowskie, poleskie i podolskie, a także elementy spuścizny Słowian, Garindów i Jadźwingów. I teraz najważniejsza informacja. Wstęp wolny. W dniach 9 i 10 sierpnia w Lublinie w muszli koncertowej Hello Folks. Ale to do sierpnia jeszcze trochę czasu. W związku z tym będziemy mogli o tym jeszcze mówić. I między 15 a 17 sierpnia w Amfiteatrze w Brennej odbędzie się druga słowiańska noc folk metalowa, w której wystąpią Dalriada, The Worshipper, Silent Stream of Godless Elegy, Radogost, Kruadalach, Saltus, Hellrod i Jar. A 21-24 sierpnia w Cieszanowie Cieszanów rok festiwal, a tam Arkona i Korpiklani. Takie rzeczy. A u nas na zakończenie jeszcze Empirium. Of this grave. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła druga. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. Witam bardzo ciepło po ciemnej stronie mocy. To 353 wydanie tej audycji i na początek uzupełnienie zeszłotygodniowego naszego spotkania, bo te rytmy, które za moment, one po prostu nie zmieściły się już w zeszłotygodniowym repertuarze. They say I'm crazy. Nasza grupa na znanym portalu społecznościowym, ciepło tam zapraszam. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Strona na tymże samym portalu Ciemna Strona Mocy w Trójce i też strona słuchaczy, gdzie listy po każdej audycji, listy utworów się pojawiają, csm.info.pl. No dobrze, no to chyba insane. Yeah, I'm crazy. Who to blame? The blind, they say I'm crazy. The deaf, the dumb, the crippled, the lame. Crazy. From Scotland, the yard, and to they Spain. I'm going crazy. Warrior queen, the conqueror. I'm going crazy. I'll listen. Check that. Crazy over. Everyone's getting insane. One pump. This is a song of insane. Election run and people them switch. Tired of the vibes where your cars can't sit. Insane God, mad, insane God. We lose the sanity through different domains. Them I lose them brain. I try if you corrupt, but only in vain. Police insane, soldiers insane, commuters insane, bus drivers insane, pedestrians insane, passengers insane, the system insane, the music insane, this jack insane, selector insane. All who now dance is when you're insane. Who saw, he saw, who comes, he came. My connection reshuffle up the game. I've nothing to lose, but much more to gain.